kolejny stracony dzień z życia poza kontrolą. Jak setra w żółty luty na poznańskich wagonach, tak cieszy każdy ranek jak z kobietą w ramionach. Zasypiam się i budzę, przy muzyce się nie nudzę. Przyjaźnie nie zmieniam, na pieniądze nie zamieniam. Nie przeliczam, idę dalej, wiadomo nie ma lekko. Chłopaków pies porobił i penitencjarne piekło. To i to, dla rządowych instytucji otwarta nienawiść. Bo nas nie możesz zabić, SLU, ono ma to. Słowem walczę piach pod butem, tutaj biedne społeczeństwo. Zagram pod życiową lutę i dlatego co ma lutę, innych rozwiązań nie szuka. Dla kobiet też coś ma. Typu dzi czy suki. Zwady nie szukaj, chcesz mieć bezpośredni kontakt. Dobrze ruszają się biodra, pełne usta, twarde. Co dzień szukają rozrywki, potem obolały. W rytmie tej samej melodii, podyktam do tej modlitwy. Wielokrotnie przełożona siostra Boga się nie boi. Posłuchaj mnie dziecinko, w ten sposób nie zarobi. Znów kolejny dzień ci uciekł, podnarobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Znów kolejny dzień ci uciekł, podnarobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Albo radę damy, albo jak tym odpadamy. Stare mury, stare bramy, kamienice dobrze znamy. Piwko na prześwicie, toczy się jeżyckie życie. Żadnej diametralnej zmiany, ty myślałeś, że co mamy, co? Willa i basen, ukoronowaniem pracy? Na razie nic z tego, to marzenie wiele znaczy. To dużo tłumaczy, chwila, moment i uciekasz. Kładziesz pod pałkę, pod grilla, z rikiem na swych ziomków czekasz. Sprasz wodę w basenie, jakieś twarde wyszczy. Bo to co zobaczyłeś, zdało ci się tylko przyśnić. Ciepły jesienny wiatr, rozwiał wszelkie wątpliwości. Fata, fata morgana, czas wyskubać oszczędności. 2:30 mam na pilsa, niby ja go fu. Typy piją słodką lu, dzieci wracają ze szkół. A przed skrzyżowaniem niedaleko, tuż pod trójką, jakiś typek z komórką umawia się z maniurką. Mijam go, przycinam eza, dyma gejsza mięknie. Obchodzi mnie łukiem, ja uśmiecham się pięknie. Konkret rozbujany, gonię Holendra siódemkę. Przesiadam się na rondzie, co za upał, mokre spodnie. Nie czekam na neoplan, pod relaks buta dojdę. Tranzyt, tranzyt, rymy w głowie, sygnał tłamsi. Alarm wibracyjny, odebrałem message ważny. Myśli się spiętrzyły, no i koniec wyobraźni. Widocznie dzień niedobry na wolnostylowej jazdy. Z lekką zadyszką głody w porze obiadowej omijam monopolkę na szczoszały, słyszę. Mijam kolejną krzyżówkę, na pasach widzę Saigon. Fury na piskuwach gnają, nie stają, wyprzedzają. Pieszych zabijają, rzucam mięsem i przyspieszam. Wymuszam pierwszeństwo i do domu prosto zmierzam. Znów kolejny dzień ci uciekł, podnarobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Znów kolejny dzień ci uciekł, podnarobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Przerabiam trzy haki, już mam wchodzić, nie mam gery. Biorą mnie nerwy, me kochanie na zakupach. Jednak za obiad posłuży mi chmielowa zupa. Banan od ucha do ucha, monia na czas pasowana. Macha smyczą z kluczami, wejść do mieszkania pozwala. Atak na lodówkę, chrzance bula i trzy jajka. Całe szczęście, że przynajmniej się ostała mineralka. To nie pierwsza niespodzianka dla głupiego naiwniaka. Sama się nie zrobi kulinarna zachcianka. W oczekiwaniu szamy, przesłucham z peceta traki. Są twór szpirad i do pracy, nagle bling. Zawieszka, muszę z dyskiem iść do Deksa, całkiem niedaleko mieszka. Słyszę go z daleka, już wiem co tam się dzieje. Biały chłopak z czarną muzą na japońskim systemie. Więc zostawiam go w spokoju, wracam, jem, znowu wychodzę. Kiedy wrócę? Nie wiem. Nie wiem, kumpli spotykam po drodze. Gadka, szmatka, ege, szege, eszte, meszte, dzwoni wiśnia. Chcę muzyki na ski skład i o coś tam się ciska. Dogaduję sprawę, kończę i pozdrawiam pyska. Nie żegnam się z ziomkami, szybko dobijam pod wiatę. Zajeżdżam do Icemana, siema, żaciu, rób herbatę. Przycupnę na balkonie, raczej jeżyckim klimatem. Vis-a-vis okna od wioli, witam się z jeżyckim bratem. Siamano, siamano. Schodzę na dół, dobry grajgul. Nagle wkracza cała banda, wielka jak ilość tematu. Kogo porobił hegemon, kto się dorobił rabatu. Kto na draksach ma przycinkę, patrzę psy na chwilę milknąć. By za moment buchnąć miechem, a to tylko dzielnicowy. Chyba Zacharę wsadzony na jeżyckie rejony. Ordynarnie jaram spliwta i przycinam czy podejdzie. Gdyby miał na miarę mundur, to by wyglądał jakoś jeszcze. A tak się prezentuje, przekomicznie śmiesznie. Czas polać, bo się ściemnia, sprawdzam rozkład linii nocnej. Dziękóweczka ziomuś, już minie sobotę lepiej mocniej. Chwiejnym krokiem odbijam kursem przez ciemne ulice. Na uszach ma Stay z nowojorskie tajemnice. Wbijam się w 40, ledwo już na oczy widzę. Klapnąłem se na końcu, ucinam małą drzemkę. Ten masta daje pięknie. Znowu chce mi się siuru, chyba za chwilę pęknie. Dzisiaj zbyt dużo browaru i tematu typu kranik. Wrzucam nową taśmę w Walkman, filmy Włączymy Panasonic na dobranoc, na wyciąg, wolne traki Ghost Face'a. Tu jest najlepiej, nieważne gdzie mieszkam. I tak jak u Cuba, to był całkiem dobry dzień. Na jak Snoop Dogg na Dre Day, grzebie kluczem w zamku, człapiąc powoli nogami. W chacie będzie teraz pies, tam już czeka małami. Ona dopiero dami. Kolejny stracony dzień z życia poza kontrolą. Znów kolejny dzień ci uciekł, pod narobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Znów kolejny dzień ci uciekł, pod narobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę.